Vakit çok daha gencim derken bitti ömür. Farkında değilsin o her şeyi görür. Toprağın altında neyim varsa çürür. İşte orada bana yardım et Allah'ım. Toprağın altında neyin varsa çürür. İşte orada bana yardım et Allah'ım. Bastığın bu yerler, gördüğün bu şeyler, bir gün gelir gelir gelir hesabın isterler. Orada belli olur ağalar ve beyler. İşte orada bana yardım et Allah'ım. Orada belli olur ağalar ve beyler. İşte orada bana yardım et Allah'ım. Perdeler kapandı, ömür sahnemde. Vakit doldu artık dünya denen yerde. Toplanınca herkes huzuru mahşerde. İşte orada bana yardım et Allah'ım. Toplanınca herkes huzuru mahşerde. İşte orada bana yardım et Allah'ım. Bastığın bu yerler, gördüğün bu şeyler, bir gün gelir gelir hesabın isterler. Orada belli olur ağalar ve beyler. İşte orada bana yardım et Allah'ım. Orada belli olur ağalar ve beyler. İşte orada bana yardım et Allah'ım. İşte orada bana yardım et Allah'ım.